Hoofdstuk 17 van boek 4 van Anna Karenina. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoy. Hoofdstuk 17 van boek 4. Stefan Arkadiewicz trad met hetzelfde enigszins plechtig gezicht, waarmede hij zich in de gerechtszaal in zijn directoriale zetel placht neder te zetten, Karenins kabinet binnen. Deze ging met de handen op de rug op en neder en dacht erover na wat Stefan wel met Anna bespreken mocht. Stoor ik je? Vroeg Stefan, die bij de aanblik zijn zwagers een hem anders onbekend gevoel van verlegenheid beving. Nee, verlang je iets? Vroeg deze onvriendelijk. Ja, ik wilde, ik moet met je spreken, stamelde Oblonsky, zelf over zijn ongewone schuchterheid verwonderd. Dit gevoel had hem zo onverwacht en eigenaardig overvallen, dat hij het niet voor de stem van zijn geweten hield, dat hem zeide, dat hij een verkeerde stap ging doen. Hij vermande zich en bestreed zijn schuchterheid. Ik hoop dat ge mij zult geloven, dat ik mijn zuster lief heb en jegens haar de oprechtste achting en gehechtheid koester. Alexei Alexandrovitsch bleef staan, maar antwoordde niets. De uitdrukking van volkomen offervaardigheid op zijn gelaat maakte echter op Stefan Arkadiewicz een diepe indruk. Ik was voornemens met je over mijn zuster en uw wederzijdse verhouding te spreken, zeide hij, nog steeds niet geheel meester over zijn verlegenheid. Karenin lachte weemoedig, zag zijn zwager aan, en zonder te antwoorden ging hij naar de schrijftafel, nam een begonnen brief op en reikte die Stefan over. Ik denk er onophoudelijk aan, zeide hij daarbij, en men reeds begonnen het schriftelijk uiteen te zetten, omdat ik dacht dat dit beter was, want mijn tegenwoordigheid wint haar op. Stefan nam verrast de brief aan, zag de matte ogen, die zo onafgewend op hem gericht waren, en begon te lezen. Ik zie dat mijn tegenwoordigheid u lastig is. Hoe smartelijk het mij ook is daarvan overtuigd te zijn, zie ik toch dat het zo is, en niet anders zijn kan. Ik wil u niet aanklagen, en God is mijn getuige, dat ik, toen ik u in uw ziekte zag, van ganser harte besloten had, al het tussen ons voorgevallene te vergeven en een nieuw leven te beginnen. Daar heb ik geen berouw over en zal er ook geen berouw over hebben. Maar ik zie dat ik het daardoor beoogde doel, uw welzijn, het geluk uw ziel, niet bereiken kan. Zeg mij nu zelf, wat u het geluk en de rust uw harten kan wedergeven. Ik zal mij geheel aan uw wil en rechtsgevoel onderwerpen. Stefan Arkadiewicz gaf de brief terug en zag zijn zwager twijfelachtig aan, daar hij niet wist wat hij zeggen zou. Dit zwijgen werd beiden zo onbehagelijk, dat Stipans lippen begonnen te beven, terwijl zijn blik op Alexei Alexandrovitsch bleef hechten. Dat is het, wat ik je zeggen wilde, sprak deze eindelijk, en wendde zich af. Ja, ja, zeide Stipan, zonder in staat te zijn verder te spreken, want de aandoening beklemde zijn keel. Ja, ja, ik begrijp dat, bracht hij er eindelijk uit. Ik wens slechts haar wil te vernemen, zeide Alexei. Ik vrees dat zij zelf geen klaar begrip van haar toestand heeft. Zij kan hier geen rechter zijn, antwoordde Stipan, eindelijk weer zichzelf meester. Zij gevoelt zich bedrukt, werkelijk bedrukt door je edelmoedigheid. Als zij deze brief ontvangt, zal zij de kracht niet hebben iets te antwoorden. Zij zal het hoofd nog meer laten hangen. Ja, maar wat dan te doen in dit geval? Hoe zal ik mij verklaren? Hoe haar wil vernemen? Als ge mij veroorlooft mijn mening te zeggen, dan geloof ik dat dat van u afhangt. Gij moet de nodige maatregelen nemen om aan deze toestand een eind te maken. Je meent dus, er moet een eind aan gemaakt worden, viel Karenin hem in de rede. Maar hoe? Ik zie geen uitweg. Uit elke toestand is een uitweg, zeide Stipan opstaande en nieuwe moed scheppende. Er was een tijd dat je deze band wilde verbreken. Als ge u nu overtuigd hebt dat je wederzijds bij elkander je geluk niet kunt vinden, geluk kan zeer verschillend worden opgevat, maar veronderstellen wij dat ik tot alles bereid ben, dat ik voor mij zelfs niets wil, welke uitweg uit onze toestand zie je dan? Hoor dan mijn gevoelen, zeide Stipan, met hetzelfde verzachtend, honingzoet lachje als tevoren tot Anna. En dit goedhartig lachje werkte zo overtuigend, dat Karenin al zijn eigen hulpeloosheid begreep en zich geheel aan hem onderwerpend bereid was alles te geloven wat Stipan zeggen zou. Zij zelf zal het nimmer uitspreken, ging deze voort. Maar slechts één ding is mogelijk, dat zij wensen kan, en dat is dat deze gehele verhouding en alle daarmede verbonden herinnering ophouden. Ik bedoel dat in uw beider toestand een zeer nauwkeurige bepaling uwer wederzijdse verhoudingen noodzakelijk is, en deze kan slechts door de vrijheid van beide partijen verkregen worden. Dat betekent door een echtscheiding, viel Alexei hem in de rede. Ja, ik meen de scheiding. Ja, een scheiding, herhaalde Stipan blozend, is in elk opzicht de verstandigste uitweg voor echtgenoten, die zo met elkander staan als gijlieden. Wat zou men anders doen, als men in het huwelijk bevindt dat een samenleven onmogelijk is? En dit kan altijd gebeuren. Karenin zuchtte zwaar. Hier is maar dit ene te bedenken. Of een der echtgenoten weer trouwen wil, zo niet, dan is alles zeer eenvoudig, ging Stipan voort, terwijl hij zich meer en meer van zijn bevangenheid losmaakte. Karenin mompelde met opgewonden gelaat iets bij zichzelf, maar antwoordde niet. Alles wat zijn zwager zo eenvoudig voorkwam, had hij zichzelf reeds zo dikwijls gezegd. Maar dat was niet slechts niet eenvoudig, maar volslagen onmogelijk. Een scheiding waarvoor volgens de wetten een reden bestaan moest, kwam hem nu onmogelijk voor, daar van de ene zijde het gevoel van eigenwaarde en achting voor de godsdienst niet veroorloofden de beschuldiging van gefingeerde echtbreuk op zichzelf te nemen, en van de andere kant kon hij nog minder toelaten dat de vrouw die hij beminde en die hij vergeven had, aangeklaagd en beschimpt werd. De wettige scheiding was onmogelijk, ook nog om andere gewichtige redenen. Wat zou er in geval van zulk een scheiding van de zoon worden? Hem bij de moeder laten was onmogelijk, want deze gescheiden moeder zou weldra haar eigen onwettige familie hebben, waaronder de positie en opvoeding van de stiefzoon zeer waarschijnlijk betreurenswaardig zijn zou. Hem echter bij zich houden. Hij wist dat dit van zijn kant wraakneming zou zijn, en deze wilde hij niet. Maar het meest onmogelijk kwam hem de scheiding om de wil van Anna zelf voor. Dolly's woord te Moskou, dat hij bij een scheiding slechts aan zichzelf dacht, en daarbij niet in aanmerking nam, dat hij er Anna door te gronden zou richten, was hem in de ziel gevallen. En dit woord, in verband met zijn onbaatzuchtige, vergevensgezinde stemming, en met zijn liefde voor de kinderen, verstond hij nu op zijn wijze. Zijn toestemming voor scheiding betekende voor hemzelf een ontzegging van het leven en van de kinderen, en voor haar. Haar de laatste steun op de weg van het goede ontnemen, en haar in het verderf storten. Gescheiden zou zij zich, dat wist hij, met Vronsky verenigen, en deze verbintenis zou onwettig en misdadig zijn, want voor de echtbreukige vrouw bestaat er naar de wetten der kerk geen huwelijk, zolang de echtgenoot leeft. Zij zal zich met hem verenigen, en na 1 of 2 jaren zal hij haar weer verlaten, of zij zal een nieuwe minnarij aanknopen, dacht Karenin. En ik, omdat ik tot deze onwettige scheiding mijn toestemming heb gegeven, zal de schuld van haar verderf dragen. Hij geloofde dus geen woord van hetgeen Stefan zeide. Op alles had hij veel tegenwerpingen, maar hij hoorde hem aan, in het bewustzijn dat zich in zijn woorden weder dat overmachtig ruw geweld deed horen, dat zijn leven leidde, en waarvoor hij eindelijk toch zou moeten bukken. De vraag is nu deze: op welke voorwaarden ge u over een scheiding wilt verstaan? Zij maakt op niets aanspraak en waagt niet u om iets te verzoeken. Zij laat alles aan uw edelmoedigheid over. Mijn God, waartoe dit? Dacht Alexei Alexandrovitsch, terwijl hij zich de details ener scheiding voorstelde, waarbij de man de schuld op zich nam en met dezelfde beschaamde beweging, zoals Vronsky eens voor hem stond, hief hij zijn handen voor het gelaat. Je zijt opgewonden, dat begrijp ik, maar als je het wel overlegt, als u iemand op de rechterwang slaat, keer hem ook de linker toe, en ontneemt u iemand de rok, laat hem ook de mantel, dacht Alexei Alexandrovitsch. Ja, ja, riep hij met zwakke, klagende stem uit, ik wil de schande op mij nemen, en sta ook nog de zoon af. Maar of het niet beter is, het niet te doen. Overigens, doe wat ge wilt. En terwijl hij zich van zijn zwager afwendde, opdat deze hem niet zien kon, ging hij op zijn stoel bij het venster zitten. Hij had een bitter, beschamend gevoel, maar tussen dit verdriet en deze schaamte mengde zich een inwendige, blijde ontroering over de grootheid van zijn ootmoed. Ook Stefan was ontroerd en zweeg een poos. Alexei Alexandrovitsch, geloof mij, zij zal uw edelmoedigheid weten te waarderen. Maar het is Gods wil, voegde hij erbij. Doch nauwelijks had hij dit gezegd, of hij bedacht, dat het zeer afgezaagd en hier niet gepast was, en het kostte hem moeite een glimlach terug te houden. Karenin wilde iets antwoorden, maar zijn ontroering belette het hem. Het is een fatale zaak, een ongeluk, dat moet men erkennen, sprak Stefan, maar ik beschouw het als een onveranderlijke daadzaak, en ik zal trachten u en haar te helpen. Toen hij de kamer verliet, was hij ontroerd, maar dat weerhield hem niet met het gevolg van zijn pogen tevreden te zijn, want hij was overtuigd dat zijn zwager zijn woord niet zou terugnemen. Bij deze voldoening kwam nog een ander genoegen, want hij kreeg de inval, dat hij, als deze aangelegenheid zou zijn afgelopen, zijn vrouw en zijn kennissen de vraag wilde voorleggen. Welk onderscheid is er tussen mij en een veldmaarschalk? De veldmaarschalk manoeuvreert, en niemand is daarmede geholpen, en ook ik heb gemanoeuvreerd, en drie zijn erdoor geholpen, of beter, welke overeenkomst is er tussen mij en een veldmaarschalk, als, nu, ik zal het nog beter uitdenken, zeide hij met een tevreden lachje. Einde van hoofdstuk 17 van boek 4.